skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 czerwca. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Od dziś znów można organizować targi i konferencje, a wesela w większym niż dotąd gronie. Kończy się długi weekend, trwają powroty na trasach prowadzących z gór i z nadmorza, korki. Biało-czerwoni szykują się do Euro, są na zgrupowaniu w Opalenicy. Zapowiedziane kilka dni temu, dziś wchodzą w życie, mowa o zmianach w obostrzeniach epidemicznych. W weselach i innych publicznych zgromadzeniach może od dziś brać udział do 150 osób. Wracają targi, konferencje i wystawy, ale tu uwaga, obowiązuje limit, jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Zapowiadając luzowanie obostrzeń, minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał, że limity nie dotyczą osób zaszczepionych. To jest kluczowa, bardzo ważna informacja, bo ona powoduje, że jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony ani w limitach hotelowych, ani w limitach właśnie konferencyjnych, ani we wszystkich innych limitach, z którymi mamy do czynienia. Nowe przepisy mają obowiązywać od 6 do 25 czerwca. Tłok na drogach, które wiodą z górskich i morskich kurortów. Polacy wracają z długiego weekendu. Korek przed bramkami na autostradzie A1 w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Łodzi ma kilka kilometrów. Czasowo zdecydowano o otwarciu bramek zjazdowych, poinformował dyżurny z Bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ślimacze tempo też na Zakopiance. Droga ze stolicy Tatr do Krakowa zajmuje nawet kilka godzin. Roman Wieczorek z tatrzańskiej policji podpowiada, by kierowcy wybierali alternatywne trasy. Zakopianka ma oczywiście kilka takich newralgicznych miejsc, które będą powodowały wstrzymanie tego ruchu, spowolnienie tego ruchu, ale są alternatywne drogi, które mogą wyprowadzić ten ruch z Zakopanego, chociażby droga przez Witów, Czarny Dunajec i potem dalej w kierunku na Śląsk, czy też droga w kierunku na Krościenko dla województw lubelskiego, podkarpackiego dla tych turystów. Na Zakopiance oraz alternatywnych trasach jest więcej policyjnych patroli. Polska kadra na Euro trenuje przed turniejem. Zgrupowanie trwa w Opalenicy. Bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny mówi, że podchodzi z dużymi nadziejami do tych Mistrzostw Europy. To zgrupowanie wydaje mi się najlepszym zgrupowaniem, jakie do tej pory miałem przez cały mój okres w kadrze. Pod względem i pracy na boisku, i pracy, którą wykonujemy poza boiskiem. Ta drużyna jest dużo bardziej drużyną niż kiedykolwiek była i w tym jest duża zasługa i sztabu, i organizacji całego tego zgrupowania, także naszych rodzin, które bardzo w tym pomogły. To tworzy taką bardzo fajną atmosferę, bo dużo lepiej się gra z przyjaciółmi niż tylko z kolegami z zespołu. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczną się w piątek. Polacy na Euro zagrają w grupie E ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. Pierwszy mecz biało-czerwoni rozegrają 14 czerwca ze Słowakami. Jeszcze jedna informacja ze świata sportu. Iga Świątek i Betania Matek-Sands awansowały do ćwierćfinału debla wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka i Amerykanka wygrały z rozstawionymi z jedynką reprezentantką Tajwanu i Belgijką 5-7, 6-4, 7-5. Dwie osoby zginęły w strzelaninie w pobliżu hotelu na greckiej wyspie Korfu. Według mediów i świadka sprawca popełnił samobójstwo. Strzały w pobliżu hotelu padły przed południem. Agencja prasowa ANA podała, że 60-letni Grek zabił dwóch sąsiadów, mężczyznę i kobietę, w prywatnej sprzeczce. Jedną z ofiar był Grek, który mieszkał we Francji, podało źródło policyjne. Goście hotelowi nie ucierpieli w tym zdarzeniu. Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku wpisana na listę krajową programu UNESCO. Są na nich zarejestrowane m.in. przemówienia prezydenta stolicy Stefana Starzyńskiego oraz ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska mówi, że nagrania są unikatowe. Na przykład przemówienia Starzyńskiego były znane, natomiast sposób ich wygłaszania i zaangażowanie mówcy to dopiero słychać właśnie na tych płytach. Poza tym są takie przemówienia, których nigdy dotąd historycy nie znali. I tutaj mam na myśli przemówienie ministra spraw zagranicznych Becka. Zupełnie nieznane przemówienie ministra właśnie w pierwszych dniach wojny. Więc ta wartość historyczna jest ogromna. W środę przed siedzibą Ministerstwa Kultury zostanie otwarta wystawa plenerowa prezentująca fotografię kolekcji płyt Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i ciepło. Jeśli popada, to przelotnie i tylko na wschodzie. Tam też niewykluczone burze. W Gdańsku 20 stopni, w Lublinie 23, w Szczecinie i Krakowie 25, a w Poznaniu i Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać Twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego.

To, że uwielbiam ten utwór, jak w ogóle całą twórczość Stevie Wondera, to żadna tajemnica. Takie wykonania to naprawdę prawdziwe perełki. Proszę zwrócić uwagę, że to wykonanie akustyczne, czysto akustyczne. Zagrane przez Mateusza Smoczyńskiego na skrzypcach i Stefana Brauna na wiolonczeli. Niesamowita umiejętność budowania feelingu i groove'u. To dzięki wyjątkowej i fantastycznej technice obu tych wykonawców. Akustycznie? Tak, przez dłuższy czas pogramy akustycznie. Stanisław Sojka z płyty Akustik. Wszystko idzie źle, nie masz dokąd pójść. Przyjaciół tłum rozproszył się. Wydaje ci się, że tak pozostanie już. Lecz okazuje się, że nie, bo to budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalanie, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Nie pamięci, niech się święci. Ważny i ten, co się boi. Wszyscy równi wobec czasu i płomienia. Na moim podwórku blues, na zegarze wieczór. Nie, czekaj tylko żyć, bo to tylko chwila, może dwie. Na nic lamenty, wyskiwania, co było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci. Nie pamięci, nie pamięci. Cud niepamięci, Stanisław Sojka. Jakiś to był wielki przebój na początku lat 90. Cud niepamięci. No nie da się zapomnieć takiej piosenki, tak przecudnych dźwięków. Początek lat 90. to były czasy, kiedy wszystko ulegało transformacji. Także i nasz rynek muzyczny. Stanisław Sojka już w latach 80. próbował także zawojować wobec lekkiego niebytu polskiego rynku muzycznego, albo inaczej powiedzmy kłopotów związanych i z koncertowaniem, i z produkcją. To wszystko było wtedy na poważnym zakręcie, jak zresztą wszystko w naszym kraju. Stanisław Sojka próbował zrobić karierę w Niemczech. Pomagał mu w tym producent Dieter Meier. Nawet powstała z tego powodu płyta wydana przez wytwórnię RCA. No niestety bez większego powodzenia na rynkach zagranicznych. Za to sporo spośród utworów, które wtedy zostały wyprodukowane i nagrane w studiu Wisła, pojawiło się na płycie Sojka Akustik. Płycie wyjątkowej, moim zdaniem naprawdę najlepszej w dyskograficznym dorobku naszego barda. Stanisław Sojka i jeszcze kilka utworów, przynajmniej trzy utwory z tej płyty. Chciałbym, abyśmy z nimi pozostali i poddali się ich urokowi.

Acoustic. Absolutne mistrzostwo, jeśli chodzi o kompozycję, o ich brzmienie, o produkcję, ale także aranżacje. Cóż za fantastyczne drobiazgi decydują o tym, że tej muzyki po prostu chce się słuchać. Mam cichy dom, mam dobry dom, mam życie tak jak ty. Żonę mam, dzieci mam, ale bez pani ginę. Tak jak piję, tak jak ginę. Żona nie cieszy, dzieci też, gdy pani tam na stoku. Chociaż nie umiem bez niej żyć, tak jakoś pusto wokół. I pani o tym dobrze wie, więc mi ucieka jak najdalej. O dobry Boże, gdybym mógł, wtedy nie spotkasz pani wcale. Wszystko w dal odpłynie. I pani będzie miała dom i życie tak jak pije. Nie będzie pani płakać już, zapomnij pani o mnie. I nigdy się nie dowierzę, rozdarty byłem nieprzytomnie. Tak jak w kinie, tak jak w kinie, tak jak w kinie, tak jak w kinie. Tak jak w kinie. Słowa Magda Umer, muzyka Stanisław Sojka. Utwór, piękny utwór, który znalazł się na płycie Sojka Acoustic. Przewracamy kartkę w naszej księdze muzycznych Olsin, a tam muzyka, która wymaga już podłączenia prądu. Thank you. Słuchaliśmy się Tears in Heaven, oczywiście cover znanego przeboju Erika Claptona. No chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z ogromnym talentem. Biegłość techniczna, jaką prezentuje Kinga Gwyk, jest godna pozazdroszczenia. Przez nie jeden pewnie gitarzysta basowy wsłuchuje się w to i zastanawia, jak ona to robi. No to i my podelektujmy się chwilę. Kinga Gwyk. No, biegłości technicznej nie da się odmówić tej młodej damie, ale także i muzykalności. Zresztą to nic dziwnego. Wychowała się w prawdziwie muzycznym domu. Jest córką wibrafonisty Irka Głyka i wraz z nim oraz z bratem grającym na perkusji już od 12 roku życia czarowała publiczność na różnych koncertach. W Głyk Peak Trio. Ale to dopiero Tears in Heaven, utwór, który usłyszeliśmy kilka minut temu, a który został wstawiony do jednego z serwisów streamingowych, stworzył z niej prawdziwą międzynarodową gwiazdę, wróżono jej natychmiastową karierę. No i tak się stało. Od tego czasu Kinga nagrywa płyty. Płyty, które także dobrze są znane, dobrze się sprzedają poza granicami naszego kraju. A więc olśnić muzyką można. I talentem, i pomysłami artystycznymi, a tego Kindze Głyk odmówić nie można. Oh. Trzeciego Polskiego Radia. Księga muzycznych olśnień. Olśniewa nas nie tylko talent młodziutkiej damy polskiego jazzu, młodziutkiej basistki, ale także towarzyszących jej Pawła Tomaszewskiego, grającego na instrumentach klawiszowych, i Kelvina Rogersa na perkusji. To także olśniewające występy. Troszkę staromodnie brzmią te wszystkie elektroniczne sekwencje w tych utworach, ależ przecież ileż przyszłości, ile mocy w tej muzyce. Kinga Gwyk, o niej na pewno jeszcze wiele usłyszymy. Natomiast od wieków, od dziesięcioleci zachwycamy się muzyką Kory Olgi Jackowskiej. wszędzie, tam gdzie im najlepiej będzie, w każdym domu, w każdym słowie. Jeśli ktoś się kocha w tobie, a gdy lato pachnie różą i gdy ludzie w różach wróżą, to ja proszę cię o jedno, bądź bez róż szczęśliwy ze mną. Zakwitnie tysiąc róż. Szykujmy róże, wszyscy ci miłośnicy talentu Kory, niestety artystki, której już z nami nie ma. Oto pojutrze obchodzić będziemy 70. rocznicę jej urodzin. O tej artystce naprawdę powiedzieć można bardzo wiele. O jej możliwościach wokalnych, interpretacyjnych, ekspresji wykonawczej i scenicznej. I o tym, jaką wielką była poetką. Tak, myślę, że to w ten sposób należy jej twórczość, jej osobowość, jej bycie na ziemi razem z nami traktować. Była poetką. Wszystko ma swoją formę, liść, drzewo, jaszczurka, woda w oceanach, ja w czarach spoczywam. Słowem krąży po elipsie eksplozja, eksplozja, eksplozja, eksplozja, eksplozja. Thank you. trzymać morze, powietrze i wodę. Kto ziemi rozkaże cofnąć rozżarzoną lawę? Kto stanie na drodze mego zniechęcenia do form coraz ciaśniejszych i ich przeznaczenia? Eksplozja, eksplozja, eksplozja, eksplozja, eksplozja, eksplozja. W Trójkowej Księdze Muzycznych Olśnień wspominamy talent Olgi Jackowskiej, Kory. Spośród dziesiątek wielkich przebojów duetu Marek Jackowski, Olga Jackowska można by było, wspominając Korę, wybrać naprawdę wiele. A ja wybrałem właśnie takie utwory. Już na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozszochany. Szumi szura i szeleści okno, szczura ściany pieści i tam nosi w górę ziemię, szczurze tenie, szczurze tenie. Nogi, nogi, setki nóg, tu gądu, gądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu gądu, gądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu gądu, gądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu gądu, gądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu gądu, gądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu gądu, gądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu gądu, gądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu gądu, gądu, tu tu. Nie zapomnijmy o Korze, już pojutrze obchodzić będziemy 70. rocznicę jej urodzin. Nie zapominajmy także o programie trzecim Polskiego Radia. Zostańcie Państwo z nami. Mamy jak zwykle bardzo dużo atrakcji dla Państwa przygotowanych. A Księgę Muzycznych Olśnień dziś już dosłuchaliśmy, doczytaliśmy kolejny rozdział do końca.